Luka, Dani ya. Gesun den yin ketan bi piga ni lierba. Kupumba upalo len libali. Banya pani muki kibiar mukuri. Kogo pagde bin neba banya ya yanu buru kuri. Oden somba ke banya wange otienu die mama. Kogo ya pagde a yama moko. Oden yerba. Yinda tali bali san kien lpo. Bag biamu. Ba san kien bwagli. Ba giema. Ba ligi. Kida tal liara liemo. Yin kwa ya diyo ni kuri. Yin ya yelan kani har yimba anfi. Ya atwo ke ga ikangu na ankan kuri. Yin ya la adogu ni ya yonu. Yin kia ba ita tama. Lantwa siri yiempo. Len bi ngwar kabden fi ke geri. Kwa gwari ito wali ni wange ola barngam. Ke pagri ayyama ikan kuri. Elo do yuan den die galile diema. Deng bari yalin tiendu kuri. O yam den leng di kalma biti yam den toa ke Jean Baptiste fi biti ngpif siga. Bine ya toa ke osawal pualo elia ngo doro o yuri. Bine moke bisawal pua kpeleba siga yendon fi biti ngpif siga. Wane elo do modern toa. Nden ten kap jazan yuri. Lan wameng baka be mari yuwa ya po. Nina abon kulti yengme. Odo mwan keba leo. Gesu tonem don gwani okani ke toro banden tiyeni yar kuri. Lani oden taba bi bebe kebe gere bete seyida dogu kunupo. Anu gola den band kumwaro. Gesu den biyaraba. Wanu ba otien diye mama ogo pagi yabin kepa. Uyenun den buwaku kwa bi pig ni lierbe den nagan gesu kani ki yero. Chab ku nil gu ban ya de gere ya do bla le ya kwa janan ku ku ban ba u duan kanu len le bon je kala kalma ti yena na ti fwan yesu den yerba baba man iba banje be den kwa ki yedo ti piel ba kal du pain bon be mu len jamelie ya ti ke ta ba gert ba ka ban dal bon je kala yende be yene kul ko ya ka kalma be gabe be don bo ko pundi tudamu yesu den yere on warka dem man ban boar nan no fi mu yen ke kali chaka chaka bi den tien yen ke kan bi ne kuri yesu den ta bi de pain mudba leni e gan lier yen ke yar ke no al tampol po e gan ke sergla leni o den kabre kabre ke ten on warka ba ban boar kunuru yo kuri den din ko wo bi don wor ban din ke sien yar ke bien pi gamba bor lie de na bon kaba dan yen gesu den pierre ke gand ke on warka bebe den yeleno o den buwarba anu gola twa ken tiengme bi don gwa ke yero bon kial twa ke ate Jean Baptiste binne elia binne mo ke bisa wal puap signi yendo nfi bitum kub siga ogo den yerba imote imonan yer kenchen meyo pie don gwak yero a chewu chen ngandi yo gesu de marlen le bal ki yer ke banda wan la niro bakuri ogo den yer kele tetlar o gabi jua in le fala bon kian la ke gufumba ne peleba leni bu ko par kiamba yudamba leni le bal mama bang kaba yo ke pau ama ke lidata dari oba fi bitin kursira lani gesu den yere bin kuri yon bua ke yan hwanne kuri wan ye oyuri ke ya bugi odapan pon dal kuri kina ya hwanni kelma yon bua ke ka omial kuri oba bianli ama yon ba bian omial kelma mi ya po kuri ba fabli onro ya ba ke dier handuna kuri ke omial nan pore bi ke bolini oyuri le ba hambi opobe yuan je ife milene mam kulpo o jabi jomo ko bati je opo ife o ya chua leni o piagri leni ba ya piagri ki yigleni ya malek mun kaat wan yi momon ya bin je ne kamba be tiam kankpe kala utien diema yesun de mar la mama kedena ni pendi o renta pieli lenjan lenjaka ke don li jual po de ba jani. Wan den jani ya yonu, o nunga nan mama den lebre. O tia ye karmoko den lebre ke pende hari ke nyuti. Diabliye de marleno, den tia mustalen elia, ke be dorbi yula ke tampol piyar lindba. Ke be marlen gesu, wan bakpe ya kuma Jerusalem nipo. Muguam don bar pieli, leno lieba, ama beden ye muguam po. Tila, Jesu piagre, leni, ya galierben se leno. Begavien demba nya Jesu kan, ya yunu, piel den yero. Kamba, denyati ya yene, tinti sugata, fi yenli, musa yenli, elia mo yenli. Wa demban wa mariara, wan de marien ya yunu. Kuta walgu den jiri ki libimba. Bungwar kaben den la, kebu kwa kuta walgu ni, ki jawan den chuba. Unyal de mar kuta walgu ni ki yet. Onen tiem bi jwa, mingandi jwa, cheng mano. Unyalu yen de mar ke gwen, biswa ke Jesus se obebe. Bungwar kaben de mu bingyona. Ba toro ba la yukunu ban la yara. Landen fifa biden gir li jwalpo ya nulgun yabi den tour Jesu o gadan kwan kunulgu siga ke yer te kamba miha andirin po mbi jwana kelma otie bonja yen yenga kiki ki bierga nsi opo ya yonu kuri lan yonu liga o yen kuri kan ya digno le no palu ke kwal no tinin sampum pudi ke falak do ke nyama woni ni bawopo mbi mia anwar kaba ke bandeli ke nyanga okani ke bafri yesu don gwa ke yet yimba ya nu bolu lole dan dan le ke go bia mba ta ke yelen yi ku go juni yi po ke pundi ula yonu joni abi gona ke bin den nan yesu kan ya yonu ke ke biar den glo ku go digno leno par Jesu don funlenga ke park bra ke teno oba ko tien piardi den opa tiamu den parke yabe ye le kan kuri binne kuri nden la Jesu tien yar kuri ke le fang kian len le park tuoba o den yer on warka yimba yinti arman yituba ke kang mani mina mama bon hala binu ba jambi o jabi jwa ki tono bini salba nuni amma bin war kab ki den ga la mama mbu ka yiryala di den duwa bu po ke banda gama bi den gie ba bu war ge sul po min niam den fi bin war kab siga ke bam bandi bi siga yuan tugli yuri gesu den ban bam malti yala be palanni ke ta ke bu waga ke sieno kan ke yereba yonka kana abiga en yirinni oga mini mbayo yonka mini mo oga yuan soni isiga yon waki ke ikuri wani tugili yuri ganden yere kamba tidela ya gandeli mukiki biarmu ayelini kati yopo kelma watani lenti kunwanga yesu don kwake yero dago yeman opo ke wanda tienla kelma yuan ka ye yipo kulta yipo o yonu de nani ko wotienu ba nyang Jesu anduna ni ke duono tampoli Jesu den jak ke bri ke oba geri Jerusalem o den soni bitondba ke bu kwa oliga bi den geri ke ban kwa sa maldo yendunni ke ba ling opo ku tiandio ama ba den tuo Jesu tiangu kelma wankia Jerusalem yen yapo o warka gakka len gyan nden lalani biden yir tidano abwatin yer me fanta men nya tampolpo ki bolim babi Jesu den jigir ki nanliba ko funlemba kelma o gabi jwa na kiwa ke ba bolni bini sarab miyana ka ama ke fabio biden swagli ke girdo togu banden ye usanunni onni den yer Jesu mba huanga ngancha nane kurit Jesu don gwa ke yero ikol pia ifale tibon yugurti mo pia atiana ama o jobi jowani na pia womba adwanan yesu den yerno tomo farinni odon gwakki yero ndano tanni minda pa garka ban pini bano yesu den yero kerbitim kuba ban pini bitim kuba ama fini gari kiban ya wangi utiyantiyam mama ni togo den yero ndano mbangwara ama pani minda kwa gari kiban chabi ndempo yaba yesu goden yero ya mumli na kuri kiba yako kiko gbariki nuwa puli wa adari utiyantiyampo